Naam, upande wa pili sasa. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake, daftari lake, wara'a dhahrihi, yani kwa nyuma ya mgongo wake. Dhahri, mgongo. Sasa kitabu apewa kwa nyuma, kwa nyuma ya mgongo wake. Fa amma man utiya, wa amma man utiya kitabahu, ama yule atakayepewa daftari lake, wara'a, kwa nyuma, dhahrihi, ya mgongo wake, fasaufa yad'u thubura, basi ataita hapo maangamio. Thubura kwa maana ya hilak. Naam, vipi atapewa mtu kitabu chake kwa nyuma ya mgongo wake? Ina maana gani? Ameandika Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake, anasema wara'a dhahrihi ay bishimalihi, kwa mkono wake wa kushoto. Wara'a dhahrihi, atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, min wara'a dhahrihi, lakini nyuma ya mgongo wake. Min wara'a dhahrihi, lakini nyuma ya mgongo wake. Kaifa, vipi? Anasema Ibn Kathir ni kwamba tathanna yadahu ila wara'ihi, itabidi mtu azungusha mkono wake kupeleka tathanna, yani inabidi abend au bendi mkono wake nyuma, kisha wayumta kitabahu, ndio atapewa hicho kitabu chake kwa nyuma, sio kushoto, kwa maana apewe kushoto, ha? Atapewa kwa nyuma, inabidi mkono wake auzungushe nyuma ya mgongo wake, ndipo kitabu chake anapewa. Ndo hii kwa maana Allah aliposema wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura, bimaana kwamba mtu ataita, ataomba khasara, ataomba hilaki. Yakusudiwa mtu akishaona ili hali kwamba nimekwisha, basi ahbana, bora tu niangamilie mbalini. Ndio huyu sasa. Fayad'u thubura, ni kwamba fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, na ataingia katika sa'ira, katika moto huo unawaka. Wa yasla sa'ira, na ataingia katika moto. Innahu, hakika yeye huyu mtu, kana alikuwa, fi ahlihi, pamoja na watu wake duniani, masrura, alikuwa ni mwenye furaha katika kufanya maasi. Innahu, hakika yeye kana, alikuwa fi ahlihi, pamoja na watu wake duniani, alikuwa ni masrura, alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye furaha, atenda madhambi lakini anafurahi kabisa pamoja na watu wake wote. Anasema Ibn Kathir, alikuwa na farhan, farhan, madhambi mtu atenda hali ya kwamba ajiachia, aona kwamba dunia kaumbiwa yeye tu kwa madhambi yale. La yufakir fil awaqib, hafikiri mwisho wake. Wala yahafu bima amamahu, wala hahofu yale yatakuwako mbele yake. Kwa hiyo faaqabahu dhalika alfarhu alyasir alhuznu tawil, mwisho wake at the end ni kwamba mtu ile furaha yake iliyokuwa ndogo inampelekea katika huzuni ya moja kwa moja ya muda mrefu. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, hakika yeye kana, alikuwa fi ahlihi, pamoja na familia yake, pamoja na watu wake, masurura, kwa maana kwamba walikuwa ni furaha katika maasia. Familia ziko, familia nzima, familia nzima inakuwa ile hali ya maasi ni kitu cha kawaida na jambo la furaha. Kuna baadhi ya watu, ndugu zangu, Allah atuepushe na haya, ukoo mzima wa chawi, kuanzia si baba, mtoto, mjukuu, mtukuu, kina familia nzima wa chawi, na masurura, wanafurahi na kujigamba katika kijiji au katika mji, msituchezee sisi ndo bani fulani, sisi masurura, uchawi mtupu. Na familia nyingine ziko, familia nzima majambazi, bwana, majambazi, naam, kuanzia baba, mtoto, mjukuu, nani nani nani, wote watu wa kazi hao, kina mandonga, yani watu wa hizi, naona ugopo bwana. Watasema wale si mchezo bwana, hasa yule mtoto mtu yule, aiyaya, yule kamshinda babake, unajua juzi alimpiga mtu kabali kichini. Sasa masurura, yani wanafurahi kabisa. Sasa ndo hawa, innahu kana fi ahlihi masurura, hakika yeye alikuwa katika pamoja na jamaa zake watu wake ni wenye furaha katika kufanya maasi. Innahu, hakika yeye dhanna, alidhani an lan yahuru, kwamba hatarejea kwa Mola wake. Innahu dhanna, bila shaka yeye alidhania, an lan yahur, yahur imefasiriwa katika kilugha ni huwa arrujo, kwamba hatarejea kwa nani? Kwa Mola wake. Bala, kwa nini asirejee kwa Mola wake? Inna rabbahu, hakika Mola wake, kana bihi basira, alikuwa akimwona. Anasema Ibn Kathir, ay kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah, alikuwa mtu akiitakidi kwamba hatoweza kurudi kwa Allah, yani anahisi kwamba kila kitu hapa hapa duniani na maisha ndo haya haya. Kwa hiyo mtu anaponda life, hamna lolote bana, anaponda life, anaitakidi hasa kwamba na hakuna suala la kwamba mtu atakwenda baadaye afufuliwe na alipwe, ya atakidu. Kwa hivyo hii ndio ikaja kwamba innahu dhanna, alidhania, kwa maana alitakidi, alikuwa na hakika kwamba alam yahur, hatarejea kwa Mola wake. Bala, kwa nini asirejee? Inna rabbahu, hakika Mola wake, kana bihi basira, anasema Ibn Kathir kwamba kana bihi basira ay aliman khabira, alikuwa Mola wake ni mjuzi, anamfahamu na ana habari naye kila kitu anachokifanya, basi ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakielewa. Naam, katika aya inayofuatia hapa mbele ambayo ni aya zimefungamana katika viapo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya namba 16, fala uqsimu bishafaq, ninaapa bishafaq, kwa wekundu. Wekundu huu ni ule wekundu ambapo jua linapozama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsim, basi ninaapa bishafaq, naapa kwa wekundu wa jua pale linapozama magharibi. Ingawaji katika tafsiri nyingine zimekuja vile vile kwa maana wekundu hata katika jua linapochomoza. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema kwamba ashafaqu, wamefasiri wanazuoni, ni alhumra, ni ule wekundu alhumra. Fashafaqu huwa humratul ufuq, ni ule wekundu ambao unaonekana katika horizon, unaonekana katika sehemu zile za anga, imma qabla tulu'i shams wa imma ba'da ghurubiha, imma kabla ya kuchomoza kwa jua, basi unaonekana wekundu. Wekundu ule ndio unaitwa shafaq, au jua linapozama inaonekana wekundu, wekundu ule unaitwa shafaq. Kama huwa maarufu na inda ahli lugha, hivi ndivyo inavyofahamika, watu wa lugha wanafasiri ashafaq ni ule wekundu ambao jua kabla halijachomoza, au ule wekundu ambao jua linapozama. Lakini wakafasiri zaidi Al-Khalil bin Ahmad yakasema ash-shafaqu maana yake ni al-humratu min ghurubi shams ila waqti al-isha. Ukisikia shafaq maana yake ni ule wekundu ambapo pale jua linapozama, ghurubu shams, mpaka kuelekea pale wakati wa isha. Fa idha dhahaba, basi wekundu ule utakapokuwa umeondoka, kila pasemwa ghaba shafaq, wekundu umeondoka. Waqala al-Jauhari, na akasema Jauhari, ash-shafaq nini maana ash-shafaq? Ni baqiyatun dawi shams, ni ule mwanga uliobakia, wa humratuha, na ule wekundu wake, fi awwali al-layli ila qaribin min al-atama, yani jua linapozama, jua sasa na mwanga, sasa ule mwanga ule unachanganika na wekundu. Sasa huu wekundu unapatikaniwa mpaka pale ambapo inapofikia nyakati za usiku, yanakusudia isha, ukisha unapotea, basi huu ndio utakuwa ina maana ya shafaq. Almuhim, akasema Akrima, ash-shafaq alladhi yakunu baina al-maghrib wal isha, ash-shafaq ni kile kinachoonekana kule kunakozama jua baina magharibi na isha, basi hiyo itakuwa ni shafaq. Lakini vile vile katika tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa akaitoa Ibn Kathir, anasema wa fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim, an Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, amesema bwana mtume وقت المغرب ما لم يغب شفق. Wakati wa magharibi ni pale ambapo ule wekundu haujapotea, haujazama. Wakati wa magharibi ni pale ambapo ule wekundu huku haujazama au kupotea. Kwa hivyo tunaona kwamba suala la shafak lina base zaidi ni wekundu ambapo wakati jua linapozama magharibi, ndiyo tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, ingawaje inawezekana wekundu katika jua linapochomoza. Walaili fala uqsimu bishafaq, ninaapa kwa wekundu wa jua pale linapozama. Fala uqsimu bishafaq, ninaapa kwa wekundu ambapo jua linapozama. Walaili na ninaapa kwa usiku. Walaili, na vile vile Allah anasema na ninaapa kwa usiku. Wa ma wasaq, na vile inavyovikusanya usiku. Wasaq, inavyovikusanya, inatoka neno saq. Saq kama mfano vile mchungaji achunga wanyama wake anawapeleka katika zizi, saq. Kwa hivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala walaili na ninaapa kwa usiku. Wa ma wasaqa, na ninaapa kwa vile vinavyokusanya, yani kwamba vile ambavyo vinavyokusanya usiku. Usiku huwa unakusanya mambo, kwa hivyo ninaapa. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba wa ma wasaqa ay jamaa, kusanya, ku collect. Kwa hiyo hapa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas wa Mujahid wal Hasan wa Qatada wa ma wasaqa wa ma jamaa, Allah anaapa kwa usiku na vile vinavyokusanya usiku. Kuna vitu vinakusanywa na usiku. Sasa vile vinavyokusanya usiku Allah anaviapia. Ikatolewa mfano, qala Qatada akasema wa ma jamaa min najmin wa daba, na vile vinavyokusanya usiku miongoni mwazo nyota, yani nyota utaziona usiku makundi makundi makundi makundi mchana uziona. Kwa hiyo hii ni tafsiri ambayo ina mwelekeo zaidi, lakini kuna tafsiri nyingine amezitoa Ibn Kathir katika tafsiri yake. Waqala Ikrima, Ikrima yeye amepita mapito, walaili wa mawasaka yaqul ma saqa min adh-dhulama, ni yale ambayo yanakusanywa kutokana na giza. Giza idha kana al-lailu, unapofika usiku, dhahaba kullu shay'in ila ma'wahu, kila kitu kinakwenda pale ambapo kinapokuwa ndio mafikio yake. Usiku ikafika, kwamba usiku jua likizama, basi naam, kila mtu akimbilia pale mahala pake. Mfano, mchana watu wanaishi katika nyumba labda pangaji au nyumba fleti au nyumba yoyote, kila mtu asubuhi ikifika kenda. Lakini jua likizama utaona watu wote wanarudi katika nyumba ile. Sasa kumbe usiku huwa unakusanya, wa mawasaq. Mchana kila mtu na lake, lakini usiku watu wote wanakuwa katika sehemu moja. Hivi ndivyo ambavyo maisha yalivyokuwa, kwamba hata wanyama wanakuwa mchana, kila mnyama na sehemu zake anakwenda malisho, lakini usiku wote wanarudi katika zizi. Ndege hawa ndege asubuhi ukitoka katika mti, kila mmoja anakwenda mahala pake, lakini ukifika jioni ndege wote wanarudi katika kiteo chako, yani ile kijiwe chao au mti wao. Kwa hivyo yaonyesha kwamba usiku huwa unakusanya, una tabia ya kukusanya, watu wote wanakusanyika mahala pamoja. Mchana kila mtu amekwenda mahala pake. Walail, na ninaapa kwa usiku, wa ma wasaqa, na unavyovikusanya usiku. Walqamar, na ninaapa kwa mwezi, idha tasaka, unapokamilika. Walqamar, anasema Allah, na ninaapa kwa mwezi, idha tasaka, unapokamilika. Ai, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema Ibn Abbas, idha jitamaa wastawa, yani mwezi unapokuwa sasa uko complex, pale mwezi inakuwa ndio hii Allah aliposema idha tasaka. Waqala al-Hasan, idha jitamaa idha mtalaa, yani mwezi unapokuwa katika ukamilifu wake. Waqala Qatada, na akasema Qatada ni kwamba idha stadara, mwezi unapokuwa katika ile full moon cycle, ndio hii idha tasaq, umekuwa mwezi uko duara kamili, na almuhimu unakuwa katika hali ambayo una nuru. Na kifikihi au utasema katika masala sunna kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika funga ambazo alikuwa hakuziacha na akahimiza watu wazifunge ni siku tatu kila mwezi. Siku tatu hizi ni zile siku nyeupe, na ni zipi? Ni mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15, ambazo mwezi unakuwa full moon, duara jeupe kabisa, jeupe duara kubwa kabisa unaliona. Na hii ndiyo kwamba walqamaru idha tasaq, Allah anaapia mwezi unapokuwa full circle, mweupe na umetimia. Vitu kama hivi ndugu zangu wa Islam, ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka anaviapia basi uko umuhimu wake, au kuna undani wake, na undani ni kama alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikifika masiku meupe, na Mtume alikuwa anafunga kwa sababu idha tasaka, mwezi unakuwa full duara kamili. Bil asif shadidi, kwa masikitiko makubwa, mwezi umeapiwa hapa unapokuwa duara kamili, full moon. Leo watu mwezi unapokuwa duara kamili ndio wanafanya maasi, wanausubiria sa vipi? Full moon wanausubiria sa. Zanzibar kuna kitu kinaitwa full moon party, party ambayo inakuwa zile siku mwezi umekuwa kamili, nafanyika katika baadhi ya mahoteli makubwa makubwa ambayo yako katika beach, na wasanii wakubwa wakubwa wanatoka huku bara wanakwenda kule kufanya ufuska. Yani ni siku ile mwezi ukamili, basi naam, unakuwa na kuna tarehe maalum watu hivyo. Safari moja alikuwa anaenda Zanzibar. Sasa boti ile, mbona watu wengi? Nikaa bado sijatanaba. Paka nashuka kwenye boti pale, nakwenda na minyana. Ufika nyumbani sasa ndo nasimulia na jamaa zangu. Ah, leo boti ile ya si mchezo. Sema huyu wewe kuna full moon party. Yaani mwezi tayari umeshakuwa mkubwa, tarehe yao ni ya leo, na wanakwenda katika bichi moja huko. Na kweli watu wote waliopanda katika boti ile 70% ni watu ambao walikuwa na herine moja huko cheni, wanawake viguo vya. Basi hivi ndivyo watu walivyokuwa wamebadilisha, kwamba Allah ameapia mwezi unapokamilika, wao wanabadilisha, wanafanya maasi katika siku ya mwezi uliobadilika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, latarkabunna tabaqan an tabaqa, mtakutana nyinyi tabaqan an tabaqin, yani hali baada ya hali. Latarkabunna, bila shaka mtakutana ninyi na nini? Ni tabaqan an tabaqin, yani hali baada ya hali. Tabaqan yani hali, an tabaq baada ya hali, ni tafsiri iliyofasiriwa na Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema kwamba latarkabunna tabaqan an tabaqan halan ba'da halin. Ibn Abbas anasema halan ba'da halin, yani kwa kisali ndio hiyo hiyo, hali baada ya hali. Kisha Ibn Abbas akasema hadha nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, bimaana hivi ndivyo alivyofasiri mtume wenu. Kwa hivyo tafsiri ya moja kwa moja kutoka kwa mtume ni kwamba tabaqan an tabaqi, maana yake ni hali baada ya hali. Hii ndio tafsiri ya Kiswahili. Ama sasa ukija katika uchambuzi, je, ni hali gani hizi? Hiyo halan baada tabaqan an tabaqi. Wafasirina sasa wakasema katika maneno mengi, lakini tutachagua yale ambayo yalikuwa ni mepesi haraka haraka. Waqala Ikrima, Ikrima amesema hii tabaqan an tabaq kama ilivyofasiriwa na Ibn Abbas, na Ibn Abbas alimsikia mtume kwamba halan baada hali, hali baada hali, maana yake ni fatiman baada ma kana radhi'an. Nyinyi mtakutana hali baada ya hali ni ipi? Pale mtu kwanza anapozaliwa anakuwa ni radhi'an, radhi'an hana kitu chengine anachokitegemea isipokuwa maziwa ya mama yake. Lakini baadaye anakuwa mtoto, anakuwa sasa anaweza kula serelak, makopo haya anafanyiwa kidogo kijiuji mzito mzito. Sasa ile inakuwa ni fatima, yani sasa anakuwa katika hali ambayo anakula. Kisha akasema Ikrima, maana yake vile vile wa shaykhan ba'da ma kana shaban, hali baada hali ni pale mtu anapokuwa yeye mtu mzima, hali ya kwamba alikuwa ni kijana. Ndio hii tabaqan antabak, alikuwa kijana, wanasema mwenye miraba sita, mwenye nguvu zote, anaweza akapigana muda wote, utanifanya nini? Jambo dogo utanifanya nini? Lakini baadaye anakuja sasa yuko katika hali ambayo tepwe tepwe ndembe ndembe paka ashikwe mkono hivi alimbali kila kitu. Hii inaitwa tabaqan an tabaq. Na vile vile katika tafsiri nyingine waqala al-Hasan al-Basri tabaqan an tabaq yaqulu halan ba'da hal, yani kwamba mtu anakuwa hali baada ya hali ni raha baada shida, anakuwa katika hali ya shida baadaye anakuwa katika hali ya raha. Wa shiddat ba'da raha, na mtu anakuwa na raha lakini baadaye anakuwa na shida. Hii ndio tabaqan an tabaq. Na nyingine wa ghina ba'da faqr, na sa nyingine mtu anakuwa na ufakiri baadaye anakuwa tajiri, na baadaye mtu anabadilika wa faqr ba'da ghina, anakuwa tajiri alafu anakuwa fakiri. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya tabaqan an tabaqi, kwamba mtu anatoka katika hali moja anakwenda katika hali nyingine, hali ya raha, hali ya furaha, yani hali ya shida anakuja hali ya raha. Hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Hakuna suala la kwamba maisha yanakuwa hivyo hivyo, mtu anakuwa hivyo hivyo, na kama yako basi yanakuwa ni katika, yani very rare cases, ni watu wachache sana ambao ndio watakuwa katika hali hii, raha, shida, fakiri. Mfano, kuna royal family. Royal family huwezi ukazikuta mji mzima ni royal family, kuna watu tu 1, 2, 3, 4, 5. Hawa wanawezekana wakawa wao ndio raha moja kwa moja, mpaka tangu mtoto anazaliwa mpaka anakufa hajui shida. Nakumbuka tulipokuwa tunasoma tuko shule, anshamaliza shule, kuna rais mmoja Marekani alikuwa anatolewa historia yake, Bill Clinton. Wanasema ni rais ambaye hajawahi kuona shida ya aina yoyote. Sasa hizi ni case ndogo ndogo sana. Au kuna royal family ya Uingereza, akina Malkia Elizabeth si na nani na nani na nani, ni familia nzima ile tangu mtoto anakuwa wanakuwa katika. Ikatokea kesi moja London, kulikuwa kuna shida mikate, watu wanamwendea Malkia wanamuelezea, bwana London kuna problem, kuna shortage. Malkia anasema oh, why they should not use cake. Sema kwa nini wasitumie keki watu? Mikate tabu, kwa nini wasitumie keki? Unaona, angalia familia, kuna watu wanakuwa hawajui shida. Lakini maisha hasa ni kwamba shida, raha, raha, shida. Na vile vile wasihat baada saqam, na kwamba mtu anakuwa na yani afya baadaye anakuwa mgonjwa. Wasaqaman baada siha, na mtu anakuwa mgonjwa na anakuwa mzima. Hivi ndivyo tabaqan an tabaq walivyoifasiri wanazuoni katika tafsiri ambazo Ibn Kathir amezitoa nyingi, lakini hii nafikiri itakuwa imetosheleza. Naam, kwa leo inshallah tutasimamia hapa katika aya hii nambari 19, tatarkabuna tabaqan an tabaqa. Inshallah juma lijalo tutaondokea katika aya nambari 20. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Na kesho kama kawaida Abu Ayman ataendelea na darsa lake inshallah.